akkor négy darabot vegyek, jó? Vegyél négyet, igen. Jó. Szerintem elég kül, hogy legyen. Jó, akkor elég. És fél kilót akarsz venni? Mit mondasz? Nem csinálunk olyan sok kóbát, mint a mamáik csinálnak. Már, útig elég lesz a négy darab. Négy darab elég lesz, igen. Jó? Na, szia akkor.